Twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie, dla nich. Szczepimy się. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 stycznia, jest 18. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Szczepienia seniorów ruszą zgodnie z harmonogramem, mimo ograniczenia dostaw szczepionek. Awarie i opóźnienia pociągów, wszystko z powodu siarczystego mrozu. Nie bójcie się, wychodźcie na ulicę, apeluje do swoich zwolenników Aleksiej Nawalny. Szczepienia pensjonariuszy domów pomocy społecznej, a także osób czekających na drugą dawkę szczepionki nie ulegną zmianom, mimo ograniczenia dostaw przez producenta, zapewnia rząd. Mniejsza liczba dostaw wpłynie na mniejszą liczbę zaszczepionych pracowników medycznych, poinformował z kolei prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Przy użyciu dawek Moderny i dawek Pfizer to jest około 260-280 tysięcy w najbliższym tygodniu, czyli po odjęciu 120 tysięcy na DPS oznacza, że około 140 tysięcy medyków będziemy mogli zaszczepić pierwszą dawką w tym tygodniu. Dziś do Polski dotarło 175 tysięcy dawek szczepionki zamiast ustalonych wcześniej 360 tysięcy. Do końca stycznia zgodę na rejestrację w Unii może dostać trzecia szczepionka brytyjskiej firmy AstraZeneca. Polscy lekarze pomogą w testach na obecność COVID-19 na Słowacji. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że na Słowację ma pojechać 200 medyków z Polski. Pan premier Mateusz Morawiecki zlecił Rządowemu Centrum Bezpieczeństwa zorganizowanie, podobnie jak to było w przypadku Dover, wyjazdu misji polskich lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych. W najbliższy weekend będą wspierać naszych sąsiadów na południu. Zarówno będą testy prowadzone w pasie granicznym, ale też w innych częściach kraju. W związku z gwałtownym wzrostem liczby zakażeń słowacki rząd przedłużył dziś zakaz wychodzenia z domów do 7 lutego. Odwołane pociągi, nawet ponadgodzinne opóźnienia to efekt mrozu, jaki utrzymuje się od kilku dni. Niskie temperatury powodują kłopoty z taborem, pękanie szyn i awarie sieci trakcyjnej. Najświeższe informacje dla pasażerów ma Aleksander Przoniak. Niska temperatura spowodowała problemy m.in. w aglomeracji warszawskiej. Od rana usterki sieci trakcyjnej na stacji Warszawa Wschodnia, trasie z Warszawy do Otwocka oraz na torach postojowych powodują opóźnienia składów przejeżdżających przez stolicę. Służby utrzymaniowe pracują nad tym, aby do wieczora ruch pociągów odbywał się bez zakłóceń. Kolejarze informują, że w tej chwili sieć jest przejezdna. Wyjątkiem jest fragment trasy Warszawa-Poznań na odcinku Błonie-Ożarów, gdzie pociągi dalekobieżne są kierowane przez Skierniewice, a Koleje Mazowieckie wprowadziły zastępczą komunikację autobusową. Dziś do tej pory odwołano prawie 170 kursów, a ponad 40 pociągów odnotowało ponadgodzinne opóźnienie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Sam właśnie trafił na 30 dni do aresztu, ale swoich zwolenników zagrzewa do walki i zachęca, by wychodzili na ulicę. Aleksiej Nawalny za kratami będzie teraz czekał na posiedzenie sądu, który zdecyduje, czy stary wyrok 3,5 roku więzienia zostanie mu odwieszony, czy nie. Dzisiejsze posiedzenie sądu nazwał bezprawiem, a do swoich zwolenników zwrócił się z apelem. Czego się boi ta żaba siedząca na rurze? Czego boją się ci złodzieje? Sami wiecie najlepiej, że oni boją się wyjścia ludzi na ulicę. Dlatego wy się nie bójcie i wychodźcie. Wychodźcie, nie dla mnie. Wychodźcie, dla siebie, dla swojej przyszłości. Nawalny wczoraj wrócił do Rosji po 5-miesięcznym leczeniu w Berlinie, gdzie trafił po próbie otrucia. Został zatrzymany na moskiewskim lotnisku podczas kontroli paszportowej. 27 krajów Unii potępiło zatrzymanie Aleksieja Nawalnego i zażądało jego natychmiastowego uwolnienia. Oświadczenie w tej sprawie w imieniu europejskich rządów opublikował szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Z Brukseli Beata Płomecka. W oświadczeniu nie ma bezpośredniej groźby unijnych sankcji wobec władz na Kremlu. Jest jedynie sugestia, że Unia Europejska będzie obserwować wydarzenia w Rosji i weźmie je pod uwagę przy decyzjach o kształtowaniu polityki wobec Moskwy. Ponadto w oświadczeniu czytamy, że upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości jest niedopuszczalne. Prawa Aleksieja Nawalnego muszą być przestrzegane. Szef unijnej dyplomacji napisał też, że zatrzymanie rosyjskiego opozycjonisty potwierdza negatywny wzorzec, w którym kurczy się przestrzeń dla opozycji i społeczeństwa obywatelskiego w Rosji. W oświadczeniu jest także przypomnienie, że Unia Europejska potępiła stanowczo próbę zamachu na Aleksieja Nawalnego w ubiegłym roku z użyciem chemicznego środka bojowego Nowiczok. Unia nałożyła wtedy sankcje dyplomatyczne na wysokich rangą urzędników z otoczenia prezydenta Władimira Putina. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jedni mają jej nadmiar, innym żywności brakuje. Jadłodzielnia w Radomiu ma rozwiązać ten problem. Pomagać i nie marnować to cel, jaki przyświeca pomysłodawcom uruchomienia tego miejsca, mówi Zbigniew Ciesielski, szef fundacji Chrześcijańska Droga Życia. Nic się nie może zmarnować. Cała zresztą idea też opiera się z jednej strony na pomocy ludziom ubogim, ale z drugiej strony też na przeciwdziałanie niszczeniu żywności. Co roku w koszach Polaków ląduje nawet 9 milionów ton żywności. W przeliczeniu to około 250 kg na osobę. Do kosza zatem jedna osoba wyrzuca nawet 3000 zł. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Lokalnie możliwe więc gołoleć. Temperatura jeszcze dwucyfrowa, zwłaszcza na wschodzie od minus 22 do minus 14, w pasie centralnym od minus 13 do minus 8, na zachodzie i nad morzem tam najcieplej od minus 7 do 0. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na wschodzie i w górach opady śniegu, na pozostałym obszarze opady deszczu ze śniegiem i deszcz. Temperatura na wschodzie od minus 10 do minus 4. Jeśli chodzi o resztę kraju, to tutaj od minus 3 do plus 2 stopni. Wiatr umiarkowany z kierunków południowych i zachodnich, w górach i nad morzem może powiać silniej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz na wybrane modele telefonów Samsung za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Promocja trwa do 24 stycznia. Przyjdź do naszych otwartych sklepów stacjonarnych lub zamów online. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Moi kochani rodzice, dbali o mnie przez długie lata. Teraz w tych ciężkich czasach to ja chcę zadbać o nich, zwłaszcza o ich odporność. Dlatego kupuję im suplement diety Activitaminer Senior D3. Zawiera on ważne witaminy i minerały dobrane specjalnie do potrzeb seniorów. Dodatkowo dzięki dużej dawce witaminy D3, Activitaminer Senior D3 to moim zdaniem najlepszy sposób na wsparcie ich odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. Activitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Teraz co poniedziałek niespodzianka w aplikacji Lidl Plus. Nie przegap swojej okazji na dobry początek tygodnia. Otwórz aplikację Lidl Plus, sprawdź specjalny kupon niespodziankę i korzystaj z super rabatów, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Co tydzień czekają na Ciebie nowe produkty w Lidlowych, czyli niskich cenach. I kto powiedział, że poniedziałki muszą być nudne? Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepaslimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepaslimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 8 minut po godzinie 18. Elżbieta Malinowska, Monika Rutke, Witold Lazar. Zapraszamy do trójki do 19. Powoli spadam w korytarze światem.

Highway Song i Greta Van Fleet. 17 minut po godzinie 18. Teraz, proszę Państwa, niezapomniany Gustlik z Czterech Pancernych, stary Kiemlicz z Potopu w reżyserii Jerzego Hoffmana, czy Jancio Wodnik z filmu, przepraszam, Jana Jakuba Kolskiego. Dzisiaj swoje 93. urodziny obchodzi Franciszek Pieczka, jeden z najbardziej cenionych polskich aktorów. Ukończył Warszawską Państwową Wyższą Szkołę Teatralną, zagrał tysiące ról, no ale kochany jest także za swoją piękną osobowość. Tak w wywiadzie z Katarzyną Stoparczyk mówił o miłości do swojej zmarłej w 2004 roku żonie. Kiedy człowiek jest już starszy, stary, jeszcze się razem z tą małżonką, z tym kimś bliskim, to przecież to już nie są te emocje, ale to jest tak, kiedy widzę, że jestem akceptowany przez drugą stronę. I ja ze swojej strony akceptuję tego kogoś z wszystkimi jego ułomnościami. I vice versa. To jest duża radość. Franciszek Pieczka unika czerwonych dywanów, skupia się na tym, co w jego wymarzonym zawodzie najważniejsze. Swoim postaciom oddaje część siebie, twarz człowieka skromnego, prostego i równocześnie mądrego. O sensie życia mówił tak. Jeżeli temu życiu odjąć to transcendentne, to wtedy to życie, wydaje mi się, nie ma sensu. Jeżeli nasza egzystencja jest tylko fanaberią chemii i fizyki, to życie jest bez sensu. Ja jestem człowiekiem słabym. Ja chcę mieć jakieś oparcie, że gdzieś tam, jak to życie tam będzie wyglądało, to jest inna sprawa. Ale ważne jest, że się ma tę nadzieję, że się kiedyś jednak tam spotkamy. Za to, kim jest, za to, jaki jest, za swoje osiągnięcia został odznaczony 2 lata temu najwyższym polskim odznaczeniem, Orderem Orła Białego. Panie Franciszku, życzymy dużo zdrowia i wielu niezapomnianych ról. She knows what's going on. 18 stycznia. Dziś dzieci z klas 1-3 wróciły do szkoły. Pandemia powywracała zajęcia także na wyższych uczelniach. Zdalne nauczanie stało się teraz normą, no ale nie wszyscy od razu nauczyli się internetowej etykiety. Profesor Igor Kraszewski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza jeszcze przed atakiem koronawirusa postanowił przypomnieć studentom podstawowe zasady związane ze zdawaniem egzaminu. Na przykład jeśli chodzi o ubiór. Te rady stały się tym bardziej cenne podczas zajęć online. O czym w reportażu Magdy Skawińskiej pod tytułem Kultura na uczelni. Szanowni Państwo studenci, uprzejmie i wiernie nam mili. Tam jest taka delikatna parodia uniwersałów królewskich, które my na wcześniejszych zajęciach analizowaliśmy. Profesor Igor Kraszewski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu przypomina genezę powstania pewnego tekstu, który w swoim czasie narobił sporo szumu. Ci studenci uprzejmie i wiernie nam mili. To jest cytat właśnie z XVII-wiecznych uniwersałów królewskich i to było jedno z zadań, które piłowaliśmy na ćwiczeniach i na wykładzie, także ci moi studenci to rzeczywiście chwycili i no, jakaś była taka gra z konwencją. Pogoda w tym roku zrobiła wszystko, by wystawić na próbę naszą wytrzymałość odzieżową podczas sesji. Jako naród miłujący wyzwania i mężny także w drobniejszych uciążliwościach dnia codziennego, stawimy tym wyzwaniom czoła, nawet jeśli będzie to czoło nieco zapocone. Punktem wyjścia była bardzo niewłaściwa sytuacja, jeśli chodzi o strój egzaminacyjny. Przyszedł do mnie student, zresztą nawet nie jakiś kiepski student, no ale jakby to powiedziała dzisiejsza młodzież, chyba taki nieogarnięty do końca. I on do mnie przyszedł na egzamin prosto z rozgrywek siatkówki plażowej na Placu Wolności w Poznaniu. Ja już nie wiem, czy te rozgrywki się przedłużyły, czy coś takiego się stało, że on się po prostu nie przebrał. No i przyszedł w takim stroju, czy jakiś miał klapki, siateczkowy podkoszulek, jak to się mówi w Poznaniu, na naramkach i jakieś takie spodenki typu bermudy. No nie, to już było za daleko. Tymczasem sytuacja mocno się zmieniła. Ze względu na pandemię koronawirusa pojawiło się zdalne nauczanie i nowe problemy zarówno na zajęciach, jak i na egzaminach. Są chyba trzy takie elementy, o których trzeba pamiętać. Pierwszy, uzgodnić górę z dołem. Żeby nie było tak, że góra to jest na przykład koszula i marynarka, a dół to są bermudy w kropki. Druga rzecz, żeby pamiętać o tym, że nasza twarz na ekranie nie wyłącza tła. Mieliśmy kota, który uczestniczył w naszych seminariach. Od góry zajrzał do kamery. Zwłaszcza na zajęciach porannych sporo jest jakichś takich scen gwałtownych przebudzeń. Zwłaszcza jeśli ktoś zapomni wyłączyć kamerę, no to kilka mieliśmy takich scen, gdzie uczestnik czy uczestniczka wygrzebywali się z pościeli z jakimś zupełnie nieprzytomnym wzrokiem. A o której godzinie rozpoczynają się wykłady? O 9:00. Tak. Takie rzeczy tylko w internecie i tylko na zajęciach online. Reportaż Magdy Skawińskiej pod tytułem Kultura na uczelni w całości do usłyszenia w Trójce jutro o stałej porze, czyli o 14:15. Tamtą dziewczynę pod rękę ujrzałam z nim. Małgoszka, mówią mi, on nie wart jednej łzy. On nie jest wart jednej łzy. Małgoszka, kochaj nas, na smutki przyjdzie czas. Zaśpiewaj raz, zadać raz. Małgoszka,

i żeby to tempo było utrzymane, żeby Polska nadal w tym roku również i w kolejnych latach miała jeden z najlepszych poziomów wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej, a jest na to ogromna szansa, musimy we właściwy sposób zagospodarować wszelkie dostępne nam środki. Tymczasem pierwsze środki z nowej tarczy finansowej PFR trafiają już do przedsiębiorców. Z państwowego wsparcia mogą skorzystać firmy z 45 branż. O szczegółach powiemy już za parę minut. Naszym gościem będzie wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Trzy spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna, Enea i Tauron Polska Energia podpisały list intencyjny w sprawie współpracy przy przyszłych projektach morskich farm wiatrowych. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń mówi, że oznacza to współpracę trzech naszych grup elektroenergetycznych, które będą realizowały te projekty wspólnie, wykorzystując swój potencjał. Dodał, że kolejnym krokiem będzie powołanie przez te firmy specjalnej spółki celowej. Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski mówi, że idea powołania spółki celowej będzie dotyczyła nowych inwestycji, o które będziemy aplikowali wspólnie, o prawo wznoszenia sztucznych wysp na Bałtyku. Wspólnie już jako jedna spółka z równymi udziałami będziemy aplikowali o to, aby w przyszłości móc realizować wspólnie nowe inwestycje. Morska energetyka wiatrowa zaliczana jest do największych projektów energetycznych i gospodarczych, który będzie realizowany w Polsce w najbliższych latach. Teraz za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4 zł 22 grosze. Za euro 4 zł 54 grosze, dolar amerykański kosztuje 3 zł 76 groszy, a funt brytyjski 5 zł i 10 groszy. Since I was a little boy with a toy gun, never really wanted to be number one, just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more? Just Dzisiaj moim i Państwa gościem jest wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Pierwsze środki z tarczy finansowej PFR-u trafiają już w zasadzie do przedsiębiorców. Przypomnijmy, z państwowego wsparcia mogą skorzystać firmy aż z 45 branż. Czy te pieniądze już rzeczywiście trafiają? Tak, my rozpoczęliśmy nabór wniosków w piątek o północy, czyli de facto jesteśmy tak naprawdę po jednym dniu takim pełnym roboczym, ale już w piątek udało się 728 przedsiębiorcom wydać pozytywne decyzje i dziś trafiło do nich 109 milionów złotych. Natomiast no oczywiście jeszcze mamy wnioski również z dzisiaj, także łącznie jest ich już około 5000 i sukcesywnie ci przedsiębiorcy będą w kolejnych dniach otrzymywać zarówno decyzje, jak i pieniądze na konto. Pojawia się pewien problem, dlatego że od kilku dni przedsiębiorcy sugerują, że nie będą stosowali się do obostrzeń, które rząd wprowadza. Jak w takim razie takim przedsiębiorcom będą wypłacane te pieniądze, no kiedy nie będą się stosowali do tych obostrzeń? No tutaj mam nadzieję, że jest to jednak sprawa dość niewielkiej liczby przedsiębiorców. Ja oczywiście szanuję i rozumiem ich emocje, ich często rozgoryczenie, czy też kłopoty związane z prowadzeniem biznesu, czy właściwie z niemożnością prowadzenia tego biznesu. Natomiast no, my tutaj, jeżeli chodzi o tarczę finansową Polskiego Funduszu Rozwoju, też proszę zajrzeć w naszą stronę pfr.pl, bo wydaliśmy w tej sprawie specjalny komunikat. Mówimy jednoznacznie, że przepisy prawa też nas zobowiązują do tego, że jeżeli taki przedsiębiorca otrzymał subwencję bądź otrzyma ją i złamie te przepisy związane z zakazem prowadzenia działalności, no będzie niestety zmuszony do zwrotu tych kwot. Także bardzo proszę o to, by rozważyć te racje w momencie podejmowania ewentualnej decyzji o otwieraniu swoich placówek. No tak, tylko jeśli chodzi o tą pomoc, to jest pewien taki tylko znikomy procent tego, co oni mogliby, mówiąc w dużym cudzysłowie, zarobić, gdyby otworzyli swoje biznesy. No nie, to tak do końca nie jest. Aha. Dlatego, że MŚP, czyli te firmy większe, mogą dostać z tarczy 1 i tarczy 2 do 7 milionów złotych bez zwrotnej subwencji, bo pamiętajmy, że te przedsiębiorstwa z tych branż 45 otrzymały również decyzją Rady Ministrów pełne umorzenie tych pieniędzy, które otrzymały z tarczy 1.0 tej wiosennej. Te małe firmy do 9 osób zatrudniające mogą otrzymać dwa razy po 324 tysiące złotych, czyli blisko 650 tysięcy złotych. No więc to nie są małe kwoty, to są kwoty jak na skalę tych biznesów duże. No i to właśnie jest ten w cudzysłowie układ, czyli że państwo mówi, no że nie możecie prowadzić tego biznesu ze względu na takie dobro wspólne rozumiane jako zdrowie, rozumiane jako nierozprzestrzenianie się wirusa, ale z drugiej strony samej tarczy finansowej PFR to są duże kwoty. Pamiętajmy, że do tego jeszcze są kwoty z tarcz rządowych, no w postaci tego, że na przykład ktoś otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, de facto połowę tego wynagrodzenia z pieniędzy publicznych, czy na przykład nie płaci składek do ZUS za kilka miesięcy. Także no to są spore pieniądze, łącznie do przedsiębiorców już w tej chwili z tytułu pomocy trafiło 180 miliardów złotych. No to jest dla porównania, NFZ rocznie wydaje na leczenie wszystkich Polaków 100 miliardów, więc no tutaj mówimy o kwocie prawie dwukrotnie większej, żeby uzmysłowić sobie skalę tej pomocy. Musimy już niestety kończyć. Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za udział w naszym programie. Podsumowanie dnia. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. And baby, if you many odds it fits, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, adivido. Oh, to you, ooh, ooh, adivido. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Never make a change. And baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, George Ezra, Budapest. 8 minut jeszcze i będzie godzina 19. Przy okazji zawodów Pucharu Świata w skokach w Zakopanem udało nam się dopaść Adama Małysza. Chcieliśmy go poprosić o komentarz do tego, co działo się na Wielkiej Krokwi, no ale ponieważ na temat tego, co się działo tam w sobotę i w niedzielę, powiedziano i napisano już wszystko, to zapytaliśmy o coś zupełnie innego. Wiadomo, Adam Małysz już teraz bardziej jest kierowcą i na pewno wiadomo, że bardzo dużo czasu spędza za kierownicą i lubi to. Zapytaliśmy o radiokierowców, polskie radiokierowców. Tutaj akurat radio dla kierowców robi naprawdę super robotę. Mało, że informacje, to gdzieś tam fajna muzyka i zawsze można się coś dowiedzieć i o korkach, i o tym, co się gdzieś dzieje, i o pogodzie. Także dziwnie by było. Ja pamiętam te czasy jeszcze, jak w Maluchu gdzieś tam nawet radia nie szło złapać, bo te radioodbiorniki były takie kiepskie, a teraz sobie nie wyobrażam bez tego. Mamy teraz mnóstwo nawigacji, map, Google i tak dalej, ale gdzieś tam, jeśli jesteś w danym regionie i słuchasz radia, choć teraz nawet jest taka możliwość, że jesteś gdzieś za granicą, możesz polskich rad słuchać bez problemu. To strasznie pomaga, to na pewno pomaga, a z drugiej strony nawet ja często jeżdżę sam, więc to umila też jakby podróż. I chyba jeszcze nie jechałem, żeby gdzieś tam radio nie grało. Czasem jakąś sobie tam puszczę muzykę z MP3 czy z telefonu, którego tam gdzieś podłączę, ale raczej 99% to jest radio. Mówiliśmy o tym godzinę temu, ale przypomnę, Polskie Radio Kierowców jedzie już od 3 miesięcy i wcale się nie zatrzymuje. No to szerokości. Zatrzymujemy się za to my, na tym, co tu i teraz. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Elżbieta Malinowska, Monika Rutka, Witold Lazar. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you.